سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. دونพระนาม ของ الله ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. เจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไร พระองค์ ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ